กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่17ชาติใหม ่เราปลุกลานดาวตั้งแต่ฟ้ายังมืดและชวนไปหาอาหารคาวหวานใส่บาตรโดยบอกว่าหลังผ่านเรื่องร้ายก็อยากทำบุญร่วมกันให้จิตมีความสว่างชดเชยกับจิตที่มืดมนอนธการมาเป็นอาทิตย์ทำบุญเสร็จแล้วพูดจาอโหสิให้แก่กันย่อมเชื่อมสัมพันธภาพให้กลับแน่นแฟ้นดังเดิมได้เร็วและประการสำคัญก็คือเราอยากทำบุญอุทิศให้กับวิญญาณที่มากวักมือชวนให้โดดลงไปอยู่กับเขาด้วยไม่มีความจำเป็นจะต้องไปสืบหาให้วุ่นวายว่าเคยมีบอยโรงแรมกระโดดตึกฆ่าตัวตายหรือไม่ในเมื่อเขามาเยี่ยมในฝันเกือบทั้งคืนเราไม่ใช่คนฝันร้ายง่ายๆเราตั้งแต่เด็กแทบไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่เมื่อคืนนี้เห็นตัวเองดิ่งลิ้วๆลงจากตึกไปกระแทกพื้นกระแทกเสร็จก็กลับขึ้นมายืนมองพื้นใหม่ฝันร้ายทมึนมืดนั้นเต็มไปด้วยคราวเลือดกับความเจ็บปวดกายใจและเที่ยวนี้เราไม่เห็นใครมายืนกวักมือเรียกจากเบื้องล่างอีกต่อไปเพราะเขาคนนั้นทะลึ่งขึ้นมายิ้มสยะยิ้มอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้เราโดดซ้ำโดดซากถึงบนหน้ามุกเลยทีเดียวนี่ขอบคุณลานดาวที่เข้ามาห้ามไว้ทันถ้าภาระหลังฆ่าตัวตายคือการวนเวียนอยู่กับการฆ่าตัวตายไม่รู้จบก็คงยิ่งทารุณทรมานยืดเยื้อกว่าฝันร้ายอย่างยากจะคำนวณเปรียบเพราะแม้ฝันร้ายจะดูจริงจังยาวนานปานใดแค่ไม่กี่อึดใจก็พ้นแล้วแต่การเป็นวิญญาณบาปที่หมดสิทธิ์รู้สึกตัวตื่นนี่สิต้องชดใช้เวรกันช้านานกี่วันกี่ปีมนุษย์ก็ไม่อาจทราบตัวอย่างสภาพจิตในฝันร้ายบอกกับเราว่าสำนึกคิดอ่านแบบที่จะทำให้เกิดสตินั้นบอดสนิทมีแต่วนเวียนฆ่าตัวตายด้วยจิตที่ทรงเศร้าคล้ายกับเล่นวิดีโอสยดสยองซ้ำซากขาดเหตุขาดผลว่าปิดชีพตนเองทำไมกระโดดลงไปแล้วจะได้อะไรขึ้นมาเราจำหน้าเสี้ยมที่มีเลือดไหลออกปากออกจมูกได้ถนัดเกิดมาไม่เคยจดจำใบหน้าในฝันได้แม่นยำชัดเจนขนาดนั้นมาก่อนนึกถึงทีไรยังขนลุกเกรียวไปทั้งแผ่นหลังด้วยสังหรณ์ว่าจิตตนกับจิตเขายังสื่อกันอยู่ได้ตลอดหลังจากใส่บาตรทำบุญจึงตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้แบบจิตสื่อถึงจิตแล้วบังเกิดความเชื่อว่าบุญน่าจะไปถึงเพราะตั้งแต่นาทีนั้นค่อยรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจเหมือนกระทุ้งสิ่งอุดตันภายในออกได้เลิกขนลุกขนชันแม้เมื่อลองตั้งความคิดเพ่งถึงเขาอย่างแรงขอให้เธอไปดีเถอะนะและขอบใจที่ทำให้ฉันเห็นสภาพที่จะเกิดขึ้นหลังการฆ่าตัวตายกลับกรุงเทพแล้วฉันจะทำสังฆทานกับวัดดีและอุทิศส่วนกุศลไปให้เธออีกครั้งไม่ขนลุกไม่สัมผัสอะไรเป็นพิเศษไม่มีลมลำเพยแสดงอาการร่วมรับรู้เรารู้สึกแต่อากาศว่างโงงเขาคงไปแล้วดีเหมือนกันที่เจออะไรอย่างนี้ภพภูมิกับการตายแล้วเกิดใหม่ได้กลายเป็นความจริงที่ใกล้ตัวและรับรู้ผ่านประสบการณ์ตรงมากขึ้นบนเส้นทางกลับกรุงเทพเราเป็นคนอาสาขับเพราะเรี่ยวแรงลานดาวยังไม่เข้าที่นักเป็นอะไรไป ปวดสมองปวดท้องปวดหัวใจด้วย สมมั้ยล่ะทำเก่งอดข้าวอีกสิเดี๋ยวคราวหน้าคงได้ปวดไปถึงเม็ดเลือดแน ่หลังทำบุญใส่บาตรพระเช้าเนี่ยจะรู้สึกเหมือนเป็นโจรกลับใจหรือเหมือนคนสอนและเลวที่กลับเนื้อกลับตัวเป็นมนุษย์มนากับเขาได้เหมือนเกิดใหม่เป็นชาติใหม่เลยล่ะค่ะพี่เอิญ พี่ก็จะคอยดูว่านางโจรจะเล่นบทนางเอกได้กี่น้ำ จ้าสำนึกแล้วจริงๆนะคะเกิดความซึ้งใจอย่างบอกไม่ถูก ตั้งแต่พี่เอิญเป่ากลื่อให้ฟังกระแสเสียงเหมือนพยายามบอกว่าพี่เอิญรักและแคร์จ๊ะมากกว่าใครทั้งหมดในโลกแต่พี่เอิญก็เศร้าที่ไม่สามารถทำให้จ๊ะเห็นใจจริงของพี่เอิญต่อไปเนี้ยจ๊ะจะพยายามตอบแทนความรักความใยดีของพี่เอิญบ้างค่ะ แค่ต่อไปอ่ะไม่ตบตีพี่ก็นับว่าเป็นบุญพอละมั้ง หอเอาอะไรมาพูดคะอย่างจ้าเนี่ยเหรอจะคิดตบตีพี่เอิญน่ะนึกขึ้นได้ว่าคืนที่พี่เอิญไม่ยอมรับบทสวรรค์ในห้องรับแขกทำให้เราเดือดดาลถึงขีดหนึ่งเกิดความคิดวูบวาบอยากทุบตีพี่เอิญให้น่วมเดชบุญเกิดสติยั้งมือทันแค่ชั่วขณะสำนึกชิวเชีย อย่าว่าจะตบตีเลยบางทีเห็นจ๊ะจ้องถมึงถึงแล้วพี่นึกว่าจ๊ะจะฆ่าพี่ได้ด้วยซ้ำอ่ะ ราคาเนี่ยทำให้เราเป็นบ้าหลุดโลกได้หลายแบบจริงๆนะคะ โลกหมุนด้วยพลังบาปมากกว่าพลังบุญก็เพราะราคาเป็นแม่ทัพ จ๊ะสัญญาค่ะสัญญาเป็นครั้งที่ร้อยว่าจะไม่ทำให้พี่เอิญเสียใจเหมือนผ่านๆมาอีกแล้วจำได้ไหมคะที่จ๊ะเคยเล่าให้ฟังหมอดูอุปการะทำนายว่าจ๊ะจะต้องเจ็บจากรักครั้งแรกเพราะกรรมที่เคยเที่ยวไปหลอกผู้ชายไว้เยอะพอจ้าระลึกได้และยอมรับว่าถูกกรรมเก่าบังคับให้ชอบคนที่ไม่ควรชอบก็เหมือนสำนึกไปทีนึงแล้วล่ะแต่พอใกล้ชิดกับพี่เอิญมากๆเข้าก็ลืมหมดหลงบ้าบอเหมือนไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษได้อีกจ้าถึงว่าราคะเนี่ยทำให้เราเสียสติได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อให้เคยสำนึกมาขนาดไหนก็ตาม พี่เองก็ไม่ดีด้วยล่ะรู้ทั้งรู้ว่าเธอคิดยังไงก็ยังปล่อยให้เกิดความใกล้ชิดเกินเหตุ ต่อไปนี้สบายใจเถอะค่ะตอนฟังพี่เอิญเป่าคลุยเหมือนสื่อจิตถึงจิตมันเหมือนเมฆหมอกทั่วร้ายสลายตัวไปอธิบายยากนะคะแต่เหมือนผุดอีกสำนึกหนึ่งขึ้นมาว่าที่พี่เอิญดีกับจ๊ะมาทั้งหมดนั่นน่ะเป็นเยื่อใยความรักความห่วงแบบแม่หรือพี่สาวจะอาจเกินกว่าที่เราคิดมีสัมพันธ์แบบอกุศลชักอยากเป็นคนดีอยากทำสมาธิแบบพี่เอิญบ้างแล้วล่ะพายุความคิดคนเราบางทีทำให้รู้สึกเหมือนในหัวมีปลาตัวหนึ่งดิ้นอยู่ตลอดเวลาดิ้นมากหรือดิ้นน้อยเท่านั้นถ้าไม่มีอะไรล่อให้มันนอนสงบเสียบ้างสักวันเราอาจทนไม่ไหวต้องเผลอสติเต้นงิ้วเหมือนหุ่นกระบอกอาละวาดตามการชักใยทั้งที่ใจส่วนลึกไม่อยากทำเลย เอาสิดีเหมือนกันนะหัดทำสมาธิซะบ้างไว้ไปให้อาจารย์อุปการะสอนดีไหม ไม่ต้องขนาดไปรบกวนแกละค่ะให้พี่เอิญนี่แหละสอนคือจะกลัวคำพยากรณ์ของอาจารย์พี่เอิญจริงๆแล้วล่ะคงต้องทำใจยอมรับว่ากว่าจะเจอคู่แท้ต้องรอจนอายุใกล้40 สิ่งที่อาจารย์ทำนายอาจเป็นผลกรรมเก่าแต่นี่เป็นโลกมนุษย์ไม่ใช่นรกหรือสวรรค์ที่เราควรงอมืองอเท้ารับผลกรรมอย่างเดียวเรามีสิทธิ์ก่อกรรมได้ด้วยพี่ศรัทธาในการฮึดสู้หรือทัดทานพลังกรรมเก่าด้วยพลังกรรมใหม่ถ้าสามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือโครงสร้างแผนผังเดิมด้วยการปรับนิสัยใหม่กรรมใหม่อาจเร่งรัดให้เธอเจอคู่แท้เร็วกว่านั้น ฟังง่ายแต่ทำยากนะคะเปลี่ยนเส้นทางเหรอขอแบบที่ง่ายกว่านั้นหน่อยสิคะมีไหมที่เราเร่งรัดให้กรรมดีเก่าๆส่งผลทันใจได้นะ มันก็มีอยู่นะเรื่องดึงกรรมเก่ามาให้ผลเร็วๆแต่ต้องเป็นกรรมดีเก่าๆที่ได้น้ำหนักสมน้ำสมเนื้อกับความปรารถนาด้วยคือท่านให้เปล่งวาจาแบบเต็มปากเต็มคำอ้างกรรมดีที่ใจรู้อยู่ว่าเราทำมาจริงๆแล้วขอว่าด้วยสัจจะวาจานี้จงบันดาลให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามต้องการถ้าเธอนึกถึงกรรมดีที่อ้างอย่างเชื่อมั่นมากพอก็อาจลัดคิวการให้ผลของกรรมได้จริงยิ่งถ้ามีศีลมีสัตว์เป็นคนพูดคำไหนรักษาคำนั้นมาตลอดใจก็จะยิ่งหนักแน่นและทำให้สัจจะวาจามีอนุภาพสูงขึ้น ต้องอ้าปากพูดด้วยเหรอคะ ถ้าแค่คิดในใจจิตจะไม่หนักแน่นเท่า พี่เอิญเคยลองหรือเปล่าคะเคยเห็นอนุภาพของสัจจะวาจาไหม ไม่เคยนะแต่คนจิตแรงๆแบบเธอทำแล้วอาจจะเห็นผลทันตาก็ได ้งั้นลองดูแต่ขอตัวอย่างสักนิดสิคะต้องพูดยังไงอ่ะจ้าพูดไม่เป็น อ๋อ เอาแบบที่พระพุทธเจ้าเคยแนะนำพระองคุลิมานก็แล้วกันเธอคงรู้จักนะครั้งเป็นฆราวาสท่านองคุลิมานเคยฆ่าคนไว้มากแต่พอพระพุทธเจ้าทำให้ท่านสำนึกผิดกลับใจบวชเป็นพระได้แล้วท่านก็ไม่คิดปรงชีวิตแม้สัตว์เล็กเช้าวันหนึ่งพระองคุลิมานออกบิณฑบาตไปพบหญิงท้องแก่ใกล้คลอดกำลังทุรนทุรายเจ็บป่วยพอกลับมาทูลเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าสงสารหญิงท้องแก่ผู้กำลังเศร้าหมองนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้ท่านองคุลิมานไปกล่าวต่อหน้าหญิงท้องแก่ว่าตั้งแต่บวชซึ่งถือว่าเกิดใหม่ในอริยชาติแล้วไม่เคยคิดแกล้งปรงชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจวาจานี้ขอให้ความสวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของน้องหญิงเธอ แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ ดูเหมือนว่าหญิงท้องแก่คนนั้นจะคลอดสะดวกหรือหายเจ็บปวดอะไรนี่แหละความจริงยังมีเรื่องการใช้สัจวาจาในพระไตรปิฎกอีกหลายแห่งแต่ที่พี่จำได้ชัดๆว่าพระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้ทำด้วยองค์ท่านเองก็มีเรื่องนี ้อ่ะงั้นจ๊ะลองมั่งพี่เอิญว่าจะทำกรรมดีอะไรมั่งคะที่สมน้ำสมเนื้อพอจะส่งให้เจอแฟนดีๆคบแล้วรู้สึกถูกใจกับเขาสักคน ก็ลองที่คิดเลิกเกเรจองเวรกับพี่เลิกคิดในแง่ชู้สาวกับพี่ปล่อยให้พี่เป็นอิสระอยู่กับสามีอย่างถูกทำนองคลองธรรมด้วยความสำนึกผิดอย่างแท้จริงและเหลือแต่สำนึกด้านดีให้อย่างเงี้ยน้ำหนักก็น่าจะพอได้มั้ง โอเคค่ะกฎแห่งกรรมเจ้าขาจะบริสุทธิ์ใจและเกเรด้วยความสำนึกผิดอย่างแท้จริงและต่อไปเนี้ยจะกลับตัวกลับใจคิดทำดีกับพี่เอิญให้เท่ากับหรือมากกว่าที่พี่เอิญเคยทำดีมากับจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอกำลังใจให้จ้าหน่อยส่งผู้ชายที่โสดหล่อเก่งกาจเร้าใจมาเป็นแฟนสักคนจ้าจะได้ไม่เผลอไปคิดว่าหวานกับพี่เอิญอีกนะคะ ลันดาวพูดจบก็เงยหน้ามองฟ้านิ่งยิ้มเหมือนรอฟ้าส่งใครมาให้ทันทีทันใดแต่ที่พบคือความว่างเปล่าและสีฟ้าจลัดใสเบื้องบนเท่านั้น เธอเนี่ยบางทีก็เหมือนคนสติไม่เต็มบาทยังไงชอบคนอธิษฐานแล้วก็ลืมซะเถอะเหตุปัจจัยในโลกไม่ทำให้เกิดเรื่องบังเอิญขนาดนั้นหรอกมีอย่างที่ไหนล่ะขอปุ๊บแล้วจะได้ปั๊บเขาต้องรอกันทั้งนั้นอย่าใจร้อนให้มากเลย อ้าวเหรอคะจ๊ะนึกว่าจะได้เลย ทำเป็นเล่นแล้วจะไปได้ผลได้ยังไงล่ะ ทำท่าเหมือนเล่นแต่ใจคิดจริงๆนี่คะไม่ได้เล่นตามอาการข้างนอกหรอก มีอะไรเหรออ ๋อบีบแตรให้หมาเสียกำลังใจค่ะเห็นมันตั้งท่าจะข้ามถนนพวกเนี้ยบางทีโง่จังไม่รู้รอดมาจนโตได้ยังไงจู่ๆก็วิ่งรวดออกมาให้รถชนโป้งเอาดื้อ แต่ตัวเมื่อกี้เห็นมันยืนดูอะไรเล่นเฉยๆไม่ได้ตั้งท่าจะพุ่งซะหน่อย ไม่รู้ล่ะท่าทางมันกำลังเหม่อเรสิติกันไว้ดีกว่าแก้เคยเห็นกับตาค่ะเหลือเชื่อเลยไม่ฟังอีราค่ะอีรมกระโจนออกจากฝั่งให้รถชนตูมเอาเฉย ๆงั้นเหรอคงเหมือนพี่เมื่อคืนมั้งที่อยู่ๆก็ขาดสติอยากโดดตึกซะอย่างนั้นเป็นหมาต่อให้ทุกยังไงก็คงไม่มีสัญชาตญาณหลบหนีด้วยการฆ่าตัวตายอย่างมนุษย์ จะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะจากว่าหมาที่จ้าเห็นต้องวางแผนล่วงหน้าไว้หลายวันแน่ๆเลยมันโดดแบบไม่ดูซ้ายดูขวาเลยนะคะพี่เอิญหมาแก่แล้วด้วยอยู่มาจนปูนนั้นเกิดอยากลองสัมผัสกระจังหน้ารถเข็นกับเขาขึ้นมาอุ๊ยพี่เอิญคะช่วยจอดหน่อยค่ะ เราค่อยๆชะลอความเร็วลงพอถึงจังหวะก็หักเลี้ยวซ้ายเข้าซองจอดระหว่างรถอีกคันทางขวามือกับมอเตอร์ไซค์ทางซ้ายใต้ร่มไม้พอเดาได้ว่าลานดาวต้องการลงเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองซึ่งพ่อค้าแม่ขายตั้งเพิงวางเป็นตับทั้งสองฝากถนนอันร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่เรียงแถว เดี๋ยวซื้อของติดไม้ติดมือไปฝากแม่ซะหน่อยจะได้ถูกเอ็ดน้อยๆไงล่ะคะ จ๊ะลงไปคนเดียวนะ อ้าวทำไมล่ะคะเผื่อได้ของปลอบใจพี่อ๋องที่ต้องเสียเวลาแสนสุขไป1วันกับ1คืนฟรีๆ พี่จะพักสายตาซะหน่อย งั้นเดี๋ยวจ๊ะซื้อของให้พี่อ๋องเองก็แล้วกันค่ะ เป็นการชดใช้เวลาที่เอาพี่เอิญมาเป็นของจ้าสลายชั่วโมงพี่เอิญโบกมือซ้ายไหวๆเป็นเชิงไล่เราจึงลงมาเดินเลือกชมผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่กลุ่มนักขายในหัวหินตั้งดักคนผ่านทางเราเข้าฝั่งมาดูผ้าโขมพัดซึ่งพิมพ์ลายพื้นเมืองลวดลายพรายพร้อยครั้งหนึ่งเคยเป็นเครื่องนุ่งห่มของเจ้านายในสมัยรัชกาลที่สองซึ่งเท่าที่เราจำได้ตู้เสื้อผ้าของแม่ยังไม่มีผ้าแบบนี้เลยตกลงใจเลือกซื้อให้เพราะถึงแม้อาจแขวนทิ้งไว้เฉยๆไม่ถูกใส่ออกไปไหนอย่างน้อยการเรายื่นให้แล้วเห็นสีสันลวดลายของผ้าก็น่าจะหายเคืองเราชั่วคราวหลังจากสนุกกับการต่อรองประสาคนรวยที่มีความสามารถหันราคาด้วยข้อเสนอแลกเปลี่ยนเป็นการซื้อหลายผืนเราก็ออกจากร้านผ้าแล้วเยี่ยมชมร้านสินค้าพื้นเมืองร้านโน้นทีร้านนี้ทีใจก็นึกว่าจะหาอะไรไปให้พี่เอิญที่กำลังนั่งพักกายอยู่ในรถด้วยความเชื่อว่านอกเหนือไปจากการทำบุญร่วมกันเมื่อเช้าถ้ามีของกำนันบ้างคงช่วยกลบเกลื่อนอารมณ์ลบได้อีกชั้นกำลังเลือกของเพลินๆในบรรยากาศปลอดโปร่งไร้กังวลแล้วก็ได้ยินเสียงกระหึ่มหน้าเพลินเพลิงอย่างประหลาดของรถบรรทุกคันหนึ่งดังขึ้นจากทิศเบื้องหลังเวียนหัววิ่งด้วยสังหรณ์พิกลถึงกับดึงให้ค่อยๆเหลียวไปมองรถนั้นพุ่งฉลับเข้าตรงที่รถเราจอดนี่พี่เอิญอยู่ข้างใน ไอ้ลูกเล่นชนกระจกแตกเลย มันจะรอดไหมเนี่ย คนชื่อตาย แล้วมีคนอยู่หรือเปล่าเนี่ย ขับยังไงอ่ะ โอ้โห เกิดภาพอันนี้ชวนทัศนาครั้งใหญ่กระทันหันเกินกว่าจะเชื่อว่าเป็นความจริงใครเห็นตอร์ปิโดพุ่งเข้าปะทะเป้าหมายอย่างจังรวบเอามอเตอร์ไซค์และรถสองคันที่จอดเคียงกันอัดรวมเข้าเป็นกองเดียวราวกับมือยักษ์ตบปีบให้บุกบู้ยุ่ยยี่ฉับพลันและดันไปกระแทกต้นไม้ใหญ่รุนแรงขณะทำให้งนเงนแล้วหักโค่นลงทันตาเกิดเสียงคลื่นโครมหลายชั้นหลายซ้อนแรงต้านของกำแพงวัตถุสองชั้นทำให้ล้อรถบรรทุกเกิดย่ำขึ้นบุดขยี้รถยูโรคันแรกบี้แบนเห็นหลังคายุบหัวกระจกทุกด้านแตกเปลืองกระจุยกระจายกลายเป็นภาพเขย่าขวัญที่สาบให้ทุกคนในละแวกนั้นอ้าปากค้างนิ่งเป็นตุ๊กตาหินไปหมดเราตกใจกับภาพสั่นประสาทที่เห็นพร้อมกับทุกคนไม่พอยังต้องสะดุ้งอีกเป็นคำรบสองกับเสียงหวีดเรียกพี่เอิญก้องถนนบาดแก้วหูมันเป็นเสียงแห่งความตระหนกสะท้านรุนแรงที่ไม่เคยได้ยินจากไหนชวนขวัญหายตามเท่านี้มาก่อนเมื่อสะบัดหน้ามาทางต้นเสียงเรียกชื่อตนนั้นก็เห็นลานดาวยืนเบิกตาโพลงหน้าขาวซีดเหมือนกระดาษด้วยอาการช็อกสุดขีดของในมือร่วงหลุดลงพื้นตัวเกรงทื่อพักหนึ่งแล้วกลับอ่อนเป็นหยวกสุดลงโชคดีที่ยังมีชายร่างสูงใหญ่คนหนึ่งรีบเข้ามาช้อนรับไว้ในอ้อมแขนก่อนที่จะล้มหัวฟาดพื้น โอ้โหดูสิที่เบรกขาดหรือ เปล ่ าด้วยด ู ส ิ ผมไปดูสิ ว่าชนพังยับเลย ที่ได้รถจริง แล้วเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้าง เนี่ยเรียกรถพยาบาลสิ ขบวนรถที่สัญจรทั้งสองฝั่งพากันเบรกรอคลูดพื้นสนั่นหยุดดูความวินาศสันตโรวุ่นวายกันหมดเราเป็นห่วงน้องมากกว่าวินาศภัยและไทยมุงที่พุ่งความสนใจมาทางกองเหล็กยับเยินเราวิ่งข้ามฝั่งไปถึงตัวลานดาวในอึดใจเดียวขณะนั้นพลเมืองดีผู้เอื้อเฟื้อกำลังกายได้ย่อลงนั่งเพื่อใช้ตักและท่อนแขนของตนเป็นแท่นรองพักร่างลานดาวอยู ่จ๊ะพี่อยู่นี่ เขย่าร่างลานดาวที่อยู่ในอ้อมแขนของชายหนุ่มแรงๆเพื่อปลุกสติเรียกบอกให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรแต่เปล่าประโยชน์เพราะลานดาวตกใจถึงขั้นสลบสลายแม้เขย่าเรียกด้วยเสียงอันดังก็ไม่แสดงความรับรู้แต่ประการใดคนเราชะตาไม่ถึงคาดสักอย่างก็มีปาฏิหาริย์มาฉุดออกจากปากมรณาวันยังค่ำอยู่ดีๆเราก็นึกอยากลงเดินเล่นดูของบ้างเพียงครึ่งนาที ก่อนสิบล้อมหาปลัยจะมาเยี่ยมเลยกลายเป็นว่าคนเฉียวเฉียดมรณะเองไม่เป็นไรแต่คนที่ควรอยู่ดีปลอดภัยกลับซึมลงเสียได ้คุณคือพี่เอิร์นที่เธอเรียกเมื่อกี้ใช่ไหมครับ ค่ะขอบคุณนะคะที่ยื่นมือเข้ามารับน้องสาวดิฉันก่อนลง เธอคงหมดสติเพราะว่าตกใจนึกว่าคุณอยู่ในรถผมจะย้ายเธอเข้าที่ร่มแล้วก็หายาดมให้ดีกว่านะครับพักสักเดี๋ยวก็คงจะฟื้นไม่ต้องห่วงนะครับผมเป็นหมอ ค่ะเราเก็บถุงของฝากที่หล่นพื้นขณะชายหนุ่มผู้อริอรอบลุกขึ้นพร้อมกับช้อนร่างลานดาวผู้ตกอยู่ในห้วงมิสัญญีภาพขึ้นด้วยปลอกแขนแกร่งเดินตัวปลิวตรงไปยังที่หมายคือใต้ร่มไม้โปร่งไม่ใกล้ไม่ไกลออกไปเรารีบหาซื้อยาดมยาหม่องจากร้านแถวนั้นแล้วรุดตามไม่ชักช้าทันกันพอดีกับที่เขาอุ้มร่างไม่ได้สติของลานดาวมาถึงจุดหมายวางราบบนโต๊ะไม้จับศีรษะตะแคงข้างกับหยิบปี๊บที่มีคนทิ้งไว้ข้างทางใบหนึ่งมารองเท้าคนเป็นลมยกสูงขึ้นเราเปิดจุกยาดมและเอาไปรอจมูกน้องมือสั่นเล็กน้อยกับเหตุการณ์ระทึก รถคุณถูกชนยับทั้งคันเลยเคราะห์ดีนะครับที่ออกมาได้ซะก่อนนะตอนคุณก้าวลงมาเผอิญผมมองทางนั้นอยู่พอดี เป็นรถของน้องนะคะเขาเหนื่อยดิฉันเลยช่วยขับให้ทีแรกก็เกิดจะนอนพักแต่รำคาญจู่ๆอยากลงมาเดินเล่นก่อนหน้าโดนชนนิดเดียวลานดาวอาการช็อกน่าจะรุนแรงพอสมควรจึงสลบได้แถมสภาพร่างกายยังแย่จากการอดอาหารแม้เขย่าเรียกเป็นระยะทายามองรอยาดมก็ไม่รู้สึกตัว ท่าทางน้องสาวจะรักคุณเอิญมากนะครับถึงตกใจขนาดนี้ เราไม่ค่อยอยากโต้ตอบกับเขานะแต่ก็ประจักษ์ดังเช่นที่เขากล่าวเห็นชัดว่าพิษของความรักและอุปทานทำให้คนเราขวัญกระเจิงจนสิ้นสติได้ท่าไหนขอบคุณคุณหมอมากนะคะยังไงก็เชิญตามสบายเถอะค่ะฉันจะดูแลน้องเอง คุณเอิญอาจจะต้องวุ่นวายสาสางเรื่องรถอนุญาตให้ผมดูแลน้องสาวจนกว่าจะฟื้นดีกว่านะครับ น้ำเสียงของเขานุ่มนวลซะจนอดเหลือบตาสบไม่ได้เพิ่งสังเกตเต็มที่ก็พบว่าในตารอยยิ้มเขาหน้ากับรูปร่างของเขาซึ่งบาดความรู้สึกเพศตรงข้ามได้อย่างชะงักแต่นั่นไม่สำคัญไปกว่ากระแสความอบอุ่นอาทรจริงใจที่มีต่อคนไข้ทุกคนเยี่ยงหมอในอุดมคติเราคิดถึงสถานการณ์ของตนช่างใจเพียงวินาทีเดียวก็รับการขันอาสาของเขาคุณหมอมาคนเดียวเหรอคะ อ๋อครับ ถ้าอย่างนั้นหากไม่เป็นภาระหรือรบกวนคุณหมอจนเกินไปก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความมีน้ำใจค่ะน้องสาวอยู่ในความดูแลของคุณหมอดิฉันจะได้อุ่นใจด้วยมุมปากข้างหนึ่งของเขาแย้มเล็กน้อยมีความเล่นลับในแววลึกของตาและรอยหยักของยิ้ม หมอเอิญช่างถ่อมตัวเหลือเกินนะครับทั้งที่เป็นหมอให้อุ่นใจด้วยตัวเองอยู่แล้วผมแค่อยากจะดูแลแทนตอนที่หมอเอิญต้องไปธุระเรื่องรถเท่านั้นเองเหรอครับ เขารู้ได้ยังไงว่าเราเป็นหมอหรือว่าขณะนี้เรามีสัญลักษณ์บอกความเป็นแพทย์ที่เป็นรูปธรรมอันใดบนกายก็นึกไม่ออกจะว่าดูบุคลิกก็ไม่เคยมีใครทายถูกจากรูปร่างหน้าตาเลยว่าเราประกอบอาชีพใดโดยมากมักเดาว่ายังเป็นนักศึกษาเพราะหน้าอ่อนบางทีบอกใครว่าเป็นหมอคือจะหาว่าอำด้วยซ้ำต้องใส่เสื้อกาวนั่งอยู่ในห้องตรวจนั่นแหละค่อยหายสงสัยกันรู้ได้ยังไงคะว่าดิฉันเป็นหม อราศีของหมอชัดอยู่แล้วนี่ครับ ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลยดิฉันยังไม่รู้จักชื่อของคุณหมอเลยค่ะ ผมอมริกครับเป็นจิตแพทย์กันเองเถอะนะครับเรียกผมว่าแตรก็แล้วกัน งั้นขอเรียกพี่แตรนะคะ ครับน้องเอิญ ถ้าไม่รบกวนพี่แตรจนเกินไปเอิญขอยืมโทรศัพท์มือถือเรียกสามีมารับจะได้ไหมคะ เอิญอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับ ค่ะ ถ้าจะโทรบอกให้แฟนทราบก็ดีนะครับแต่ไหนๆพี่เขามาคนเดียวอยู่แล้วเอิญกับน้องสาวติดรถพี่เข้ากรุงเทพก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรอแฟนนานเปล่าๆหรอก ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือทุกอย่างนะคะพี่แตรเป็นพระคุณมากเลยค่ะ ไม่เป็นไรครับมีโอกาสแสดงน้ำใจระหว่างคนไทยด้วยกันบ้างก็ดีเวลาที่ถึงคราวเคราะห์ร้ายนะครับ เคราะห์ร้ายของบริษัทประกันนะคะ คงต้องซื้อรถให้เยจ๊ะใหม่ยังดีที่ไม่ต้องจ่ายค่าทำศพที่เป็นลมเนี่ยคงเพราะบังเอิญร่างกายของจ๊ะเขากำลังอ่อนแอจากการอดอาหารมาหลายวันด้วยนะคะเพิ่งทานเมื่อดึกที่ผ่านมาพอตกใจหน่อยก็เลยหมดสติไปง่ายๆพี่แตรมาเที่ยวทะเลคนเดียวเป็นปกติเหรอคะ อ๋อคนเดียวครับ บ้านพ่อกับแม่พี่อยู่ที่หัวหินนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะมาทีนึง ดีจังค่ะเท่ากับได้มาตากอากาศบ่อย ๆแล้วเอิญกับน้องสาวล่ะครับมาเที่ยวแถวนี้ประจำเหรอ เพิ่งจะมากับเขาครั้งแรกนี่แหละค่ะเขาอยากมาหัวหินไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันแท้ๆนะคะ อ๋อดูก็รู้ครับหน้าตาต่างกัน ค่ะจ๊ะเขาสวย อยากจะบอกว่าเอิญก็สวยเพียงแต่ว่าสวยคนละแบบแต่ว่ายั้งไว้ก่อนดีกว่าแล้วหนีมาเที่ยวกับน้องสาวอย่างเนี้ยสามีเอิญไม่โวยเหรอครับ ก็คงมีบ้างมั้งคะพอดีว่าน้องสาวเพิ่งจะเลิกกับแฟนนะคะกำลังโศกก็เลยต้องมาเป็นเพื่อนแก้เหงาให้เขาหน่อยบุคลิกของอมฤตดีซะจนเราด่วนบอกรายละเอียดเสร็จสรรพสรุปว่าลานดาวเป็นโสดโดยยืมคำพูดของลานดาวเองที่อ้างว่าช่วงหลังหงุดหงิดบ่อยเพราะถูกนันทการทิ้งคิดในใจว่าคงไม่ถือเป็นการโกหกขณะนั้นตีนผีเจ้าของผลงานขยี้มอเตอร์ไซค์หนึ่งรถเก๋งสองถูกชาวถนนหิ้วย่องแย่งลงจากรถได้พี่ไตรคะเดี๋ยวเอิญไปช่วยดูอาการโชเฟอร์ซะหน่อยดีกว่าว่าจะช่วยเบื้องต้นอะไรได้บ้างแต่ท่าทางคงไม่สาหัสรบกวนพี่ไตรช่วยดูน้องจ๊ะด้วยนะคะ เอามือถือพี่ไปโทรได้ประกันสิครับแล้วก็เผื่อยังไม่มีใครตามรถพยาบาลกับตำรวจด้วย ค่ะยังไม่รู้เลยว่าจ๊ะทำประกันไว้กับใครเดี๋ยวคงต้องพยายามดูจากสติ๊กเกอร์กระจกหน้ารถถ้าไม่เหลือซากก็ต้องโทรถามที่บ้านของจ๊ะขอเผื่อไว้โทรหลายบาทหน่อยนะคะ ตามสบายเลยครับเดี๋ยวถ้าโทรจนหิวแล้วอาจจะมีมื้อกลางวันแถมเป็นการขอบคุณที่ใช้บริการด้วยนะครับ ขอบคุณค่ะ เปลือกตาเพย์เยอขึ้นทุกความรู้สึกเหมือนตกอยู่ในห้วงฝันที่ทุกสีสันทุกรูปทรงทุกเหลี่ยมมุมอันปรากฏกระทบตาดูแปลกประหลาดไปหมดความรู้สึกภายในว่างโบงคล้ายเด็กทารกที่เพิ่งลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกสมองชาเคว้งงงสงสัยพยายามระลึกนี่มันอะไรกันและเช่นเดียวกับขณะฝันที่อยู่ๆก็เกิดความรับรู้นิมิตภาพกับเสียงโดยไม่ต้องรู้ว่าตนเป็นใครมาจากไหนสำนึกคิดอ่านเพียงทำงานรับกับสถานการณ์ช่วงเวลาปัจจุบันนั้นสิ่งแรกที่ปรากฏเข้าตาคือใบหน้ายิ้มแย้มของชายหนุ่มคนหนึ่งพร้อมเสียงทักนุ่มนวล สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างปวดหัวหรือเปล่า ค่ะปวดหัวจังแต่นี่ฉันอยู่ไหนคะ อยู่บนเส้นทางกลับกรุงเทพนะครับคุณมาเที่ยวหัวหินกับพี่สาวไหมครับ เอ๊ะพี่สาวไหนกันคุณเป็นใครคะ ผมชื่ออมฤตครับ แล้วขอโทษนะคะเรารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าคะ ไม่หรอกครับผมแค่บังเอิญยืนอยู่ใกล้ๆตอนคุณช็อกมีอุบัติเหตุใหญ่นะครับคุณหมดสติเพราะนึกว่าพี่สาวอยู่ในรถแต่ว่าความจริงเธอออกมาซะก่อนที่จะมีการชนพอนึกออกหรือยังครับรถบรรทุกก็ยังกองเป็นภูเขาเหล่ากาอยู่เลย พี่สาวเหรอคนไหนคะ ผู้หญิงผมยาวในชุดกระโปรงลายขาวฟ้าที่ยืนหันหลังให้เราและกำลังคุยกับตำรวจนั่นนะครับ แล้วฉันเป็นใครคะ คุณชื่อจ๊ะผมได้ยินพี่สาวคุณเรียกอย่างนั้นนะอย่าห่วงเลยคุณแค่ความจำเสื่อมชั่วคราวจากอาการช็อกเท่านั้นอีกไม่นานความจำทั้งหมดก็จะกลับมาเองไม่มีใครความจำเสื่อมถาวรจากการช็อกหรอกครับ ดิฉันมันเหมือนทุกอย่างว่างไปหมดไม่เหลืออะไรในหัวเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะคะ เพราะว่านี่คือประสบการณ์ในวัยเด็กแรกเกิดอีกครั้งต่างแต่ว่าคราวนี้มีสำนึกคิดอ่านได้แบบผู้ใหญ่ทันทีตอนคุณตกใจรับการสูญเสียไม่ได้มีการทำลายตัวตนเดิมทิ้งเพื่อหลบหนีจากบาดแผลที่ใหญ่เกินจะรับพูดง่ายๆว่าความจำเกี่ยวกับตัวเองและญาติมิตรถูกลบทิ้งหมดพอความจำหายไปความรู้สึกว่างก็เข้ามาแทนที่ทุกอย่างเลยเหมือนการเริ่มต้นใหม่จิตใจของคุณผูกพันอยู่กับพี่สาวมากอย่างน้อยขนาดเกิดเรื่องก็เหมือนกับพี่สาวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เมื่อช็อกกับการเห็นอุบัติเหตุนึกว่าเขาตายเลยคล้ายหมดสิ้นทุกอย่างทั้งโลกแตกดับตามไปด้วย แล้วจะเป็นอย่างนี้อีกนานแค่ไหนคะ คง 2-3 นาทีนะครับเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆก็ค่อยกลับมาเองล่ะพอเจอหน้าพี่สาวรู้ว่าเธอยังอยู่จิตใจอาจจะเริ่มเข้าที่แล้วสมองส่วนความจำก็จะเริ่มทำงานตามปกติหรือถ้าโชคร้ายที่สุดก็เพียง 2-3 วันทุกอย่างก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิม บางทีดูเงาตัวเองในกระจกก็นึกออกแล้วครับ แต่ว่าฉันอยากได้ความจำคืนมาเดี๋ยวนี้นี ่ยิ่งอยากก็ยิ่งกลุ้มนะครับทุกอย่างอาจจะกลับคืนมาช้านะสมองคุณเหมือนกับท่อน้ำที่ถูกขวางทางไหลยิ่งพยายามเค้นมากๆก็เท่ากับเอาสิ่งสกปรกไปอุดตันจนท่อแน่นทางที่ดีคุณจะทำใจให้สบายปล่อยให้เวลาเป็นตัวทะลวงสิ่งอุดตันจะดีที่สุดนะครับเผอิญคุณตื่นขึ้นมาเห็นคนแปลกหน้าด้วยเลยไม่มีความจำส่วนไหนถูกดึงกลับมาทำความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นนะครับ ตรงกันข้ามเห็นคุณแล้วดิฉันคุ้นมากเลยแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกอะค่ะ ความจริงเราเองก็รู้สึกเช่นนั้นแต่ว่าไม่อยากบอกเธอให้สับสนไปกว่านี้อย่าพยายามนึกเค้นอะไรเลยครับเชื่อผมเถอะ แต่ฉันคุ้นหน้าคุณจริงๆนะคะคุณบอกว่าเราไม่รู้จักกันนั่นยิ่งทำให้ฉันสับสน ผมก็คุ้นครับถ้ายอมบอกตามตรงก็จะเป็นการช่วยเป็นกำลังใจไม่ให้เธอนึกว่าละเมอเพ้อพกอยู่คนเดียวเราอาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะครับแต่ผมเองก็ความจำเสื่อมตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่เลยจำคุณไม่ได้เหมือนกัน ฟังแล้วงงเราพยายามเอาชนะความกลวงโว่ภายในแต่ว่าทะเลแห่งความลืมช่างกว้างลึกโอฬารนะเราลอยคออยู่ณใจกลางความเวิ้งว้างก้มลงมองอดีตเจอแต่ท้องสมุทรแห่งความทึบทางความจำแงนขึ้นมองปัจจุบันพบแต่ห้วงฟ้าแห่งความมือไร้ขอบเขตสิ้นสุด จ๊ะฟื้นแล้วเหรอโล่งอกไปทีดีเลยที่ฟื้นก่อนประกันจะมาถึงเพราะเจ้าของรถต้องเซ็นอะไรเอง เอิญครับพี่คิดว่าเรามีปัญหานิดหน่อยนะน้องสาวเอิญเป็นแอมนีเซียจากการช็อกรุนแรง จ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าจำพี่ได้ไหมนี่พี่เอิญไง พี่เอิญเหรอมีความคุ้นแต่ไม่ใช่ความเข้าถึงคล้ายคนเคยขุดดินเพื่อฝังซ่อนสมบัติไว้สุดลึกลึกซะจนกระทั่งออกแรงขุดเพียงใดก็ตะกุยหาลงไปยังไงไม่พบเพียงแต่เห็นสภาพผิวดินกับสิ่งแวดล้อมและจำได้รางๆว่าละแวกนี้เองเป็นแหล่งฝังสมบัติ อย่าพยายามเค้นเลยครับแล้วคุยกันสบายๆเถอะเดี๋ยวก็จำได้เองอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้ายิ่งเค้นเดี๋ยวจะยิ่งไปกันใหญ่นะครับ นั่นสินะจ๊ะก็ที่เรามาตากอากาศกันไงดีแล้วล้างความจำเก่าออกซะบ้างจ๊ะลืมพี่สักแป๊บนึงก็ช่างเถอะอย่างน้อยมีพี่เป็นฝ่ายจำได้ว่าเรารักกันขนาดไหน